Tehnički fakultet obilježio je svoju 57. obljetnicu postojanja. Na svečanoj sjednici fakultetskog vijeća dodijeljene su nagrade i priznanja najboljim studentima, dok su profesorima i djelatnicima uručene jubilarne nagrade, od kojih su neki ostvarili i 40 godina radnog staža na fakultetu. Kakva je zainteresiranost studenata za upis fakulteta, te što ih čeka jednom kada izađu na tržište rada, rekla nam je dekanica Jasna Prpić-Oršić. Imamo jedini u Hrvatskoj pod istim krovom i studij strojarstva, brodogradnje, elektrotehnike i računarstva i to na sve tri razine, preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj. Interes za tehnički fakultet je sve veći, tako da mi smo i ove godine popunili kvote i strojarstvo i elektrotehnika i računarstvo. Malo nam je brodogradnja slabije popunjena, budući je naš studij izrazito zanimljiv, izrazito dinamičan i težak. Je malo da, ali međutim pruža jako široke mogućnosti jednog dana kada ga se završi i ako ga se završi, budući su naši inženjeri jako traženi. Na kampusu je obilježen Svjetski dan znanosti za mir i razvoj u organizaciji studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci. Konferencija se sastojala od predavanja profesora i studenata sastavnica sveučilišta, dok je najiščekivanije predavanje bilo ono britanskog veleposlanika Andrewa Dalgisha održano u sklopu posjeta britanske delegacije sveučilištu. Britanskog veleposlanika i delegaciju ugostila je rektorica Snježana Prijić-Samaržija. Nakon predavanja delegacija imala priliku posjetiti i super računalo Bura uz vodstvo predstojnika Centra za napredno računanje i modeliranje Zlatana Cara. Pomorski fakultet u Rijeci potpisao je ugovor o suradnji s kompanijom British American Tobacco. Ugovorom je kompanija postala stručna baza fakulteta, čime će se studentima i polaznicima programa cjeloživotnog obrazovanja omogućiti stjecanje konkretnih znanja i vještina iz primjera prakse. Cilj ugovora je mladim stručnjacima omogućiti da teoriju promijene u pravom radnom okruženju i pokažu granice svojih talenata koje će im služiti kada izađu na tržište rada. Udruga ReRock traži volontere. Udruga se bavi promocijom i unaprjeđenjem koncertne i rock kulture u Rijeci, a volonteri su im potrebni za rad na koncertima i festivalima, promociji i projektima. Sa svakim volonterom provešće se razgovor o motivaciji i interesima, a udruga zauzvrat nudi učenje i zabavu kroz volontiranje, besplatne karte, edukacije i savjetovanja, kao i preporuku za posao. Svi zainteresirani mogu im se javiti preko Facebook stranice ili na mail volonteri.urr@gmail.com. Vrijeme sutra toplo uz promjenjivo oblačno i sunčana razdoblja, a ponegdje moguće i malo kiše. Ovakva zbunjena prognoza nas ne iznenađuje jer eto živimo u gradu koji teče. Najniža dnevna od 8 do 14, a najviša između 12 i 17. Obutite se slojevito i ponesite kišobran. Vijesti uredila i čitala Maja Krištofor. Slušali ste Sovu Info.